Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün programda ilk kez yayınlayacağım bir grup var. Bir klezmer grubu. Budapest Klezmer Band. Budapest Klezmer Band 1995 ve 2005 yılları arasında 4 albüm çıkardı. Kendi çabalarıyla yayınladı bu albümleri grup. Herhangi bir plak şirketinin desteği olmadan önemli bir grup. Çok iyi müzisyenler var. Şöyle bir kadrosu var. Piyano ve vokalde Ferenc Yavori ve aynı zamanda grubun kurucusu Yavori. Klarnette Ishvan Kohan, akordiyonda Anna Nagy, keman ve vokalde Benze Gazda, vokalde Esther Biro, trombon ve vokalde Gabor Tamas, kontrbasta Gabor Kiss ve vurmalarda Balazs Wek. Son iki albümünü dinleyeceksiniz bugün. Bunlardan ilki 2000 yılında yayınlanan üçüncü albümleri Yiddish Blues ve onun açılış parçası Tatar Dance'i dinledik. Oradan iki şarkıyla daha devam ediyoruz. Jewish Dance ve Sirba. Thank you. Thank you. Flashdance ve Sirba, Budapest Klezmer Band'in Yiddish Blues albümünden dinlediğimiz parçalarda 2000 yılında yayınlandı bu albüm. İki parçamız daha var albümden. Önce bir klasik Dona Dona, arkasından albümün isim parçası Yiddish Blues. Das Geld und sucht der Boyer, welche heißt dich seine Kalm? Wollst gekehrt zu seine Vögel, wollst gekehrt zu seine Schwalm? Lag der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht, lacht er der Tage ganzen mit der Halm. Ne Kälber tut men binden und men schleppt sei und men schert. Wes hat Fliegel fliegt, a ruf zu, is bei keinem nit kein Knecht. Lag der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht, lacht er auf der Tage ganzen mit der halben. Thank you. Budapest Klezmer Band'in 2000 yılında yayınlanan Yiddish Blues albümünden şarkılar dinledik. Şimdi grubun 4. albümü ve bugüne kadar yayınlanan son albümü La Chaim Rebbe'den parçalar var. La Chaim Rebbe'den ilk önce albümün isim parçasını dinliyoruz. Onun ardından iki şarkı daha var. Önce Salam Aleyhem ya da bunu Türkçeleştirirsek Selamun Aleyküm oluyor. Arkasından 70'li yıllarda bizde aranjmanı yapılan aynı isimli ve çok tutulan bir parça Şiribim. L'chaim Rebbe, лахаєм ребе. Лахаєм ребе. Shalom aleichem, malachi hasharit, malachi Mm-hmm. Lo mir singen Kinder lachen Zemer zusammen Anniegen der la frei lachen mit Werte lachen Gramen Die Mama kocht dann noch schon Suppe Kasche und die Knädler Zum Kinder und der Hund nachher mit Spielen sich in Rädler Chiribum, chiribum, chiribim, bum, bum, bum, bim, bum Chiribim, chiribum, chiribim, bum, bim, bum, bum Chiribiri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, bim, bum, bum Chiribiri, biri, biri, biri, biri, bum, chiribum, bum, bum, bum, bum Leçeyem Rebbe, Salam Aleyhem ve Çiribim. Budapest Klezmer Band'in 2005 yılında yayınlanan Leçeyem Rebbe albümünden dinlediğimiz parçalardı. İki şarkı daha dinleyelim. Önce Turkish Dance, yani Türk dansı, arkasından da Freitag auf der Nacht. Thank you. sie kommt nur von der Schule zu gehen. Steht schon mein Weibele und lacht, und ist sie mal kein. Und ich kann alle zugedeckt mit der Servetke, wo es lacht. Nur ein Idele weiß mir schlecht, der Freitag auf der Nacht. Nur dem Kind ist ein Stückele Fisch, was mein Weibele allein gemacht. Diese den Fischkele Kisch und Freitag auf der Nacht. Oh, Freitag auf der Nacht ist ein jeder Lieder meilig, in jedem Winkel lacht, die ganze Stube ist freilich. Oh, Freitag auf der Nacht ist ein jeder Lieder meilig, in jedem Winkel lacht, die ganze Stube ist freilich. Und sie legen im Bett rein und Freitag auf der Nacht. Ohre Moderreich, jeder singt zum Essen zieh. Da muss ich jeder gleich bis Sonntag in der Früh. Oh, Freitag auf der Nacht, dieser jeder, jeder Melech in jedem Winkel lag. Die ganze Stube ist freilich. Oh, Freitag auf der Nacht, dieser jeder, jeder Meileck, in jedem Winkel lag, die ganze Stube ist freilich. Bugünkü programda bir klezmer grubu yer aldı. Budapest Klezmer Band. Bu grubun 2000 yılında yayınlanan Yiddish Blues ve 2005 yılında yayınlanan La Chaim Rebbe albümlerinden şarkılar dinledik. İkinci albümden Çohmek ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Mm-hmm.